mnogo je palo prašine vremena, oči su svikle na tugu i na mrak. Padoše kipovi građeni zaluda, ostaše samo zarovi bačeni iza nas. Stotine hiljada ramova sudbine, slomljenih slika sa zidova od sna, srušiše se moćni hramovi zabluda, opet se konopi zategoše oko nas. Teža put iza nas, teška noć oko nas. Razrušen dom, težak put iza nas. Na svetioniku u suton na osami, najzad pronaćoh izgubljeni mir. Tamo gde nema hramova zabluda, tamo je put od žutog kamena ispred nas.